Mam na imię Duk, twój najlepszy przyjaciel lub twój najgorszy wróg. Nonsens, przecież tak się nie przedstawia. A przedstawianiu się przeciwny jestem, babku, nie odmawiam. Pomimo to mam frontów, za którymi w ogień włażę. I vice versa, dlatego wszystkim, co mam, i darzę cały czas do tego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, bez namysłu, w pełni odpowiedzialności. Spletliśmy dłonie w braterskiej jedności. Chcę tutaj dodać, że jak wszędzie bywa dobrze i źle, bo to życie, ej, szanował będę tych, co byli przez czas cały. Bez przesadyzmów nikt nie jest doskonały, wiem. Szanował będę tych, co wspierali przez cały czas. Nie chcę wymieniać, którzy to z nas. Pozdrawiam frontów rozproszonych po całym świecie. Prawdziwy będzie dobrze, gdziekolwiek nie będziecie. Jeżeli byłeś skurwysynem przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak brudnego kamrata. Jeżeli byłeś frajerem przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak brudnego kamrata. Jeżeli byłeś ciotochujem przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak brudnego kamrata. Jeżeli byłeś byle gówno przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak brudnego kamrata. Tych podczepianych, ulicowych frontów udawanych, nie powiem, które pyski chawam w te pieprzone ogryzki. Znam to, dobre kumple zniszczy ciebie się starali. Dupę obrabiali, mucili, dużo brali, a nic nie dawali. Tak, nie przekroczą więcej moich progów. Tu się ma takich przyjaciół, to nie trzeba mieć wrogów. Niby jedna wielka rodzina, jeden za wszystkich, tak się zwykle zaczyna. Wszyscy za jednego dzioping wina się zgina. Pomagasz czasem, bo tak ci jest na rękę, tak? Wygodnie, tak? Pomóż czasem człowiek tak bezinteresownie. Trzeba wiedzieć, komu ja takich ludzi znam. Niepodczepianych, a prawdziwych frontów wokół siebie mam. Dlatego kumplom rozproszonym po całym świecie prawdziwym będzie dobrze, gdziekolwiek nie będziecie. Wszyscy są dla mnie bliscy, DSFC. Wszyscy są dla mnie bliscy, DSFC. Jeżeli byłeś skurwysynem przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak w brudnego kamrata. Jeżeli byłeś frajerem przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak w brudnego kamrata. Jeżeli byłeś ciotochujem przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak w brudnego kamrata. Jeżeli byłeś byle gówno przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak w brudnego kamrata. Jeżeli byłeś smoluchem przez poprzednie lata, wbijam w ciebie jak w brudnego kamrata. Jeżeli byłeś kutasem przez poprzednie lata, to wbijam w ciebie jak emdata. Wbijam w ciebie jak brudnego kolegę.